ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. والله اللي كمان بيانغو أبو زبير اندليه من نصاحة ويالي منين أباني سبومزا كما من نصاحة نظر تروس سيسي صوتي خاصة بازيك وأبو زبير كانت مسألة هاي كتفتعين na mtu katika mambo ya dini akawa yuko nyuma na kujikubalisha wewe mtu wa mwisho. Lakini nasaha hizi siku zote zinatolewa. Bakieni katika vikao vya kheri, dumuni, natajwa fadhila. Kwa mwingine yeye mawaidha yake anasikia akiwa amechelewa msikitini. Shekha mtu mawaidha yeye anasali pale anasikia. Akimaliza pale hata askari hana huyo na rakia wapi hana. Lakini tunasikia yake ngumu kukaa katika vituo vya kheri. Faqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adha'at walakin anta tanfuqu fi ramad. Sheria inasema maneno yako umempatia umemsikilizisha, lau kama ungemwita mtu aliye hai. Faqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi, lakini hakuna uhai kwa unayemwita. Tunamlingania njoo katika dini, njoo katika kheri, njoo katika mafanikio. La hayata liman tunad walau nara nafakhta biha adha'at, laiti ingekuwa moto unauchochea unaupuliza ungekuwa tayari ushatoa mwangazi. Walakin anta tanfukhu fi ramadi, lakini wewe unapuliza katika majivu. Wallahi ndugu zangu, hizi ni neema za kuzitumia na watu kuwa na mikakati madhubuti katika masala ya kujifunza dini. Hii ndio njia nyepesi ya kuelekea katika pepo ya Allah azza wa jalla, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alqawaidu al-arba, leo tunaingia alqaida thalitha, qaida ya tatu. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. سنجي واتاسو تتفقوا رد وشركين نقولوش شبه زاو. أنا سيما الشيخ الإمام المجدد التميمي رحمه الله يقوم بمتوم ظهر على أناس اليوشين دوات ظهر على بمعنى على الأعداد معنى غلب عليه اليوشين اليظهير وكوشين دوات متفرقين في عبادته وين يفرقيان قد كيبد زار وشركين حوافو قد كيبد موجة وتوقاوا كويو ونم شركي سنايو الله بل كلا موجة قد كواو ana mapito yake na siku zote dhalala na upotevu ndivyo anavyokuwa huyi haui katika sura moja. Anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume dhahara ala unasin mutafarriqin, alidhihiri kwa kuwashinda watu wenye kufarikiana hawapo pamoja, fi ibadatihim katika ibada zao. Minhum man ya'budu al-malaika, wako miongoni mwao wenye kuabudu malaika. Wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin, na wako katika hao wenye kuabudu manabii na watu wenu, wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar, na wako miongoni mwao wenye kuabudu miti na mawe, wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal qamar, na wako miongoni mwao wenye kuabudu jua na mwezi, wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na akawapiga vita wote mtume sallallahu alayhi wa sallam, walam yufarriq bainahum, hakutenganisha baina yao. Akusema wewe unamwabudu Isa, Isa ni kipenzi cha Allah, wewe unaabudu jiwe, hili jiwe halina kitu, basi nakuachia wewe. Mwingine unaabudu sheitani, wewe nakupiga vita. La, kila asiyemwabudu Allah aliyekuja na ibada ya shirki, mtume sallallahu alayhi wa sallam alipiga vita. Na hii ni raddun qawiyyun kwa wale ambao wenye kuwapa tasamu ahlu ashirki kwa kutazama vile wanavyoviabudu au njia wanayoipita, hali ya kuwa wametoka katika misingi ya tauhid. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhahara ala unas, mtume aliwashinda watu, alikuwa juu ya watu, mutafarriqina, aliwashinda akawa juu yao, baada ya kuwapiga vita watu wenye kufarikiana, fi ibadatihim, katika ibada zao, haikuwa ibada yao ni moja. Minhum man ya'budu almalaika, wako miongoni mwao wenye kuabudu malaika. Wa minhum man ya'budu alanbiya salihin, na wako miongoni mwao wenye kuabudu manabii na watu wema. Wa minhum man ya'budu alashjar walahjar, na wako katika wao wenye kuabudu miti na mawe. Wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal qamar, na wako miongoni mwao wenye kuabudu jua na mwezi. Wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na mtume akawapiga vita. Wa lam yufarriq bainahum, wala hakufarikisha baina yao. Hadhihi alqa'ida dalilun wadihun wa jaliyun fi ar-radd ala man yaqul إن الشرك يكون فقط في عبادة الأصنام. هي قاعدة ندليل يا واز كتكوا ردي ولو إن كسينا يقوم بالشرك إبو كتكوا بودية ما سنامو تو بكي ياكي وكمونا أنتو أمكا كوني سنام لذو سنوة إما كفيري kanisani kaweka pale jina la Yesu, Maria ikawa pale katika matakiti yake kilichochongwa na mwanadamu, hii peke yake ndio shirki. Katika zama za leo hakuna ushirikina, na hii ndio njia wanayotumia masufi kuwadanganya watu. Namkuta mtu imamu msikitini, unamkuta mtu shekhe mtaani, watu wote mambo yao mizozo yao katika mtaa inaishia kwake, lakini ni mshirikina. Chumba chake kimoja haingii mtu, umo mna damu za hedhi, umo mna matalasimu, umo mna herizi zote, mna nazi zilizochorwa zile, ukiwa nazi, nazi zimechorwa zile, au mayai au vitu visivyoeleweka eleweka, au wakfu alghazali au thulathi, kuna vitu vimechorwa katika njia za wakfu zile, pembe tatu, yani mambo ambayo hayaeleweki, matalasimu, azali. Kimwambia mbona unafanya ushirikina? Anasema la, shiriki ni kuabudu masanamu, shiriki ni kuabudu masanamu. Akasahau kwamba yale anayoyafanya katika kuwatima sheitani, katika kumwomba shekhe wa Allah, katika kusoma azali na visomo visivyokuwa vya sawa, ni ushirikina, ni ushirikina. Masahaba ridwanullahi alaihim walienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, minna, miongoni mwetu sisi, man yaktubu, wenye kuandika. Kuna watu wanaandika katika tiba zao na wanachora, au mayarsum, wako wenye kuchora. Mtume akawakataza, au mayakut, mtume akawakataza akawaambia, asichore mmoja wenu katika tiba isipokuwa mchoro wake huo unafanana na mchoro wa Nabii Sulaiman. Na Imamu an-Nawawi akasema, hadhihi ghayatu la tudrak, huu ni ukomo ambao haufikiwi na mtu, kama vile Allah aliposema, hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyaq, mpaka ile yule ngamia yule apende apenye katika tundu ya sindano, ndio makafiri wataingia peponi. Maanake ghayatu la tudrak, ni jambo ambalo haliwezekani. Asa unamkuta mtu anachora, wewe haya mambo umeyapata wapi? Na kwamba hizi ni ilmu al-asrar, mambo haya yateremshiwa na Allah. Ukikaa ukisoma tabatiada mara 500 kinyume nyume, ukikaa ukisoma alamtara mara 10 unaanza kati unakuja jua alafu unakuja chini. Ukaa ukisoma jina la yule mgonjwa unachukua jina lake unaandika harfu zake unampigia idadi, kama unavyojua wenye abjadi alifu na mfano hayo, wanakwambia hapo mambo yako yananyuka. Na hivi ni katika ilmu za siri. Tena kuna wengine wana shubha mbovu, wanakwambia si unakumbuka Nabii Suleiman alipowaambia nani ataletea kiti mimi hivi sasa, qala ishitu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami, nitakuletea kabla hujasimama katika sehemu yako. Mwingine akasema ambaye qala alladhi indahu ilmun min alkitab, akasema yule ambaye kwake kuna ilmu ya kitabu, ana atika bihi qabla an yartada ilayka sarfu, nitakuletea kabla jicho lako halijapepesa. فلما راه استقرا عنده قال هذا من فضل او كما جاء في الايه وكما ساسو ميونا هو الله كم علم كويو سيتي تنا علم لدني علم اذا يسمشي مسكتيني سيكي لم تكوزيجوا هذين علم الرباني علم الاسرار كويو تسكي بعض يا watu بعض يا فيتا بنتاجوا فلان alikuwa anapita juu ya bahari. Au mwingine anakwambia bwana, mimi nikifika usiku nafanya azkari zangu mpaka nateremsha malaika. Malaika wa Bujumbura wote wanakuja kwenye nyumba yangu. Mapaka tu yanamsumbua kwenye nyumba yake basi. Na mijibwa basi. Yaani mtu ana fikra mbovu mbovu mbovu zimejaa ushirikina. Na vitu kama hivi haviendelei. Vipo tu. Vinawatengezea watu vyao vinaishi katika maisha magumu mno. Anapata kitu gani duniani mpaka anaiuza akhera yake kwa sababu ya kidunia? Utakuta pale magari makubwa yamekuja ya viongozi, ya watu mashuhuri, kibanda yake kibaya, kijumba kibovu, asaona faidika nini? Lakini shaitani tukishamlaghai akwambia shekhe, sisi wana tunatumia njia hii sahaba alikuwa akipita juu ya bahari, kwa hiyo na sisi na zile ilmu za masahaba za kupita juu ya bahari. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kitabu kinaitwa Qa'idatu at-Tawassul, Qa'idatu at-Tawassul wal-Wasila, al-Qa'idatu al-Jaliyya al-Jalila fi at-Tawassul wal-Wasila, anataja makorokoro kama haya ya watu wa bid'a wenye kuwarubuni watu kwamba mimi nafanya hichi. Kuna mwingine anakusomea, anakusomea yeye anaweza kutia mkono hapa akatoa kitu kibaya, nenda wewe sema nizike wewe pia Qur'ani yako mpaka unaimaliza. Shetani yuko pale pale, yeye akija dakika moja tu hajui. Ya watoto siku hizi hawa na wana tashaddud, ya hawajui hawa washirikina wako na mtu unamshughulisha nani? Na watu wengi wanaghurika katika hali hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutofautisha ushirikina ni ushirikina, ndugu zangu. Ushirikina ni ushirikina, hakuna mzuri wala mbaya, wote ni ushirikina. Ni ubaya sio kusema kuna uzuri na kuna mwingine ambao ndio mbaya. La, anasema fal adilla ash-shar'iyya ja'at bi khusus al-asnam, dalili za kisheria zimekuja kuyahusisha masanamu wa ghairiha, na mengineyo, min al-ma'budati al-batila, katika vinavyoabudiwa vya batil, fi tilka al-hukbati min al-zaman, katika vile vilivyopo katika zama hizo. Far-rasul lam yumayyiz bainaha, Mtume hakutofautisha baina ya hivyo, bal a'addaha jami'aha min at-tawaghiti, bali akavihesabu vyote ni katika taghuti. Na Allah amesema wa man yu'min billahi na atakayemwamini Allah akashikamana njia yake, faqad istamsaka bil urwati lwuthqa, aw man yu'minu billah wa yakfuru bit taghut, na takfuru taghut, at-taghut kullu ma yu'badu min duni Allah wa huwa ra'a, kenye kuabudiwa si kwa Allah hali ya kuwa mtu ameridhia au kitu chochote kimeridhiwa. Mtu akawa anaabudu mipira, mwingine akawa anaabudu siasa, mwingine akawa anaabudu ngoma, kuna wengine akawa mimi siamini mambo ya Mungu, sina dini, wengine akawa yupo tu na ukafiri wake, unasara wake, wote hawa wanaingia katika pao. Kwa hiyo faqatala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawapiga vita. Kwa hiyo kaida hii inaonyesha msingi muhimu ya kwamba ushirikina hautofautishwi. Midamu mtu yupo nje ya tauhidi, maana yake yupo ndani ya ushirikina. Akiwa ndani ya ushirikina, awe anamwabudu mtume katika mitume wa Allah, au anaabudu muovu katika waovu wa dunia. Yaani haina maana kwamba wewe ukimuomba mtume, ukimwabudu mtume itakuwa hii ni kesi nyepesi kwa sababu ni kipenzi cha Allah. Na yule ambaye anamwabudu ibilisi au anamwabudu sheitani, huyo atakuwa ni muovu mbele ya Allah na wewe utakuwa la. Anayepasa kuabudiwa ni Allah peke yake, wahdahu la sharika la, na anayepasa kuombwa ni Allah peke yake. Na ndio maana katika aya zote ambazo ndani yake kuna suali, Allah huwa anamwambia mtume wake sema, wayasalunaka anil maid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa wayasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas. Aya zote, lakini aya iliyokuja kuzungumzia masala ya dua ya kuomba Allah, aya wa idha sa'alaka ibadi anni, Allah akusema qul fa inni, bali moja kwa moja fa inni qarib, alfa'u litartib wa ta'qib, mimi mola wako niko karibu. Hapa hakuna nafasi ya kuingia mwingine asiyekuwa Allah. Kadhalika wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'buduni, hakusema liya'buduna kama anavyosema katika sehemu, kwa sababu haya ni masala ya ibada. Al-ifradu Allah, Allah azza wa jalla bil ibada, ifradu Allah, kupwekeshwa Allah azza wa jalla katika ibada, huu ndio msingi wa dini ya Uislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, kadalili ni kauli yake Allah alikusema, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نقبننا فقط سويفنا وشركينا نجد يوتي إذن يا الله. فتنة بمعنى شيء لأن اسمام كثيرة سمع والفتنة أشد من القتل. فتنة ونحن ما يقول بقوة. Kwa hiyo ukifitinisha baina ya watu wawili, dhambi yako ni kubwa kuliko kuua. Fitna hapa ni ashirku, sio fitna ya watu wawili na mima, sawa. Na hii inaashiria watu warejee katika tafsiri za masahaba na maulama katika utafsiri Qur'an. Qala dasema hatta la takuna fitnatun, mpaka kusiwepo na shirki yoyote. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نَدِينِ يُوتَئِوِنِيَ اللَّهِ. قال نسيما قوله تعالى نقولياك الله عز وجل الفسيما ومن آياته الليل والنهار نكتك على مزاك الله نيوسيك نمكانا والشمس والقمر نجوى نمويز لا تسجدوا للشمس انسي لسجودي جوى ولا للقمر ولا مويزي واسجدوا لله الذي خلقهن من سجوديين الله أما يأمزيون بهذه إن كنتم إياه تعبدون إكواني نكوين يلي ديوم نموهبون. ومن آياته نميونغون وعلى مذاك ويقواك الله الليل والنهار سيكون أمتانا كجو سيكو kisha ukatoweka, ikawa nakuja mchana unatoweka, muda mwingine usiku unakuwa mkubwa au mchana unakuwa mkubwa, yatlubuhu hafitha, unaumaliza na kuingia moja kwa moja. Hii ni ishara miongoni mwa ishara za uwepo wa Allah azza wa jalla. Washamsu walqamar, najua na mwezi. Ndio maana vilipopatwa viwili hivi katika zama za mtume, mtume alipowasikia masahaba ridwanullahi alaihim wanasema leo limepatwa jua au limepatwa mwezi kwa sababu amekufa mtoto wa mtume Ibrahim, tunakasimama akasema inna ash-shamsa walqamara ayatani min ayati llah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idha ra'aytumuha fafza'u ila salah, au kama jaa fi aya mbili katika kalama za Allah, havipati kwa kufa kwa mtu au kuzaliwa kwa mtu. Tavyoviona vikio vimepatwa, basi kimbilieni katika ibada ya sala. Kwa hiyo anasema washamsu walqamaru, najua na mwezi. La tasjudu lishamsi, msilisujudie jua wala lilqamar wala mwezi. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, sujudieni Allah ambaye ameviumba hivyo, in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa yeye tu peke yake ndio ambaye mnamwabudu. Wa dalilul malaika, dalili ya malaika, qauluhu ta'ala wala ya'murukum, na wala hakuamrini yeye Allah, hakuamrisheni, an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba, wafanya malaika na manabii kuwa ndio miungu. Ikawa mtu anamuomba na kumtaja Jibril katika maombi yake, ikawa mtu anasimama na kuomba Mikail au wengineo katika malaika, wala ya'murukum, na wala Allah hakuamrisheni, an tattakhidhul malaikata wan nabiyina, wafanya malaika na manabii arbaban wa ودليل الأنبياء ندليل يا منبي قوله تعالى لقول ياكي الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم نقوم بكفالي أنبات الله تفسينا إيوي عيسى بن مريم أأنت قلت للناس هيتي ويوي إتي ويوي ديو ألوى أنبياءات اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نفنيني ميني نماما يانكم زازي ni waungu wawili wenye kuabudiwa wawili kinyume cha Allah. Anta qulta linnas, hivi wewe Isa ndio uliowaambia watu ittakhidhuni, nifanyeni mimi wa ummiya na mama yangu ilahaini ay maabudaini, nifanyeni mimi na mama yangu waabudiwa wawili, miungu wawili, min dunillah, kinyume cha Allah. Qala, atasema Isa, subhanaka, utakasifuni wako wewe, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi, hainipasi mimi kusema kile ambacho sina haki nacho, uungu sio haki yangu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi, hainipasi mimi, hainistahiki mimi kusema kile ambacho si haki yangu. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa mimi nimelisema hilo, ewe Mola wangu mtambua. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, ikiwa mimi nimelisema hilo, umeshalitambua. Ta'lamu ma fi nafsi, unajua kilichopo katika nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsika, na wala mimi sijui kilichopo katika nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyub, hakika wewe Allah ni allam, mjuzi mno wa ghuyubi, ya yale ambayo yaliyofichikana. Wa dalilu salihina, na dalili ya wale wenye kuabudu watu wema, jambo ambalo Allah kalikataza, qauluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una, hao ambao wao wanawaomba. Ulaika alladhina yad'una, hao ambao wao wanawaomba. Yabtaghuna ila rabbihim alwasila, wao wenyewe wanatafuta kwa Mola wao daraja, wanatafuta manzila, wanatafuta makana. Si watu wanakaa huku wanaomba watu duniani, au kuna watu wanawaomba waja wema? Hao wenyewe wanawaomba, wenyewe wanapambana kutafuta daraja kwa Mola wao, hawana habari na hawa ambao wenye kukaa kuomba wao. Ulaika alladhi, hawa ambao wanawaomba, yabtaghuna yad'una, yabtaghuna ila rabbihim alwasil, wao wenyewe wanatafuta kwa Mola wao daraja, cheo, ayyuhum aqrab, nani katika wao atakayekuwa karibu zaidi. Wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhabahu, na wanataraji rehema yake na wanachelea na kuogopa adhabu yake. Wa dalilu al-ashjar, na dalili juu ya kwamba kuna watu wanaabudu miti. Wal ahjar, na mawe, kauli yake Allah, afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra, afara'aytum al-lata wal-uzza, nipeni habari kusana lata na uzza, wa manata al-thalithata al-ukhra, na manata watatu mingine. Anasema maulama majina haya ilikuwa ni majina ya masanamu yenye kuabudiwa na washirikina wa Makka, Makuraishi wa Makka, na waliyafanya ishtiqaq kutoka katika majina ya Allah azza wa jalla. Allata min Allah, wal uzza min al aziz, wa manata min al manna. Hii ni kauli katika kauli za wanajoni wa tafsiri, na kwa maana kauli hii itakuwa allata maana yake ni katika ahjar, mawe yale ambayo yalikuwa yakiabudu, na wanasema yalikuwa ni sehemu kila moja katika haya na kabila lake ambao wanaabudia, na yamewekwa katika sehemu mpaka mtume akaenda kuyaona. na pia kauli ya pili wanasema allata inasomwa katika kiraa kingine bitasdidi ta afara'aytum lakta afara'aytum lakta ikwa bitasdidi la bitasdidi ta rajulun salihun kana alikuwa ni mtu mwema aliyekuwa akitengeza chakula kwa kuwapa mahujaji sawa ile chakula kimsali lakini alikuwa akitengeza chakula akiwapa mahujaji kwa ni mtu mwema kwa hiyo wao wakaja kumuadhimisha na kumtukuza mtu huyo kana ya lutu sawiqa naam alikuwa akitengeza chakula cha sawiq lilhujaji au lilhajij akiwapa mahujaji kabla ilikuwa ndio hivyo kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam ukifanya ibada hizi ndio maana mtume alikuwa akiwafuata wale ansar kabla ya kuslimu kwa ajili ya kuwalingania katika Uislamu na kufunga nao zile aqaba kama katika sira na kueleza jambo hili wa hadithi Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qala na katika ushahidi wa hili pia ni hadithi ya Abi Waqid al-Laythi Allah amridhi anasema kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn wa nahnu qudasa'u 'ahdin bi kufri tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam kuelekea katika sehemu ya Hunayn tulipiga jana vita vya Hunayn katika sehemu hiyo wa nahnu qudasa'u 'ahdin bi kufri na sisi ni wapya katika Uislamu manake tumetoka katika ukafiri karibuni baadhi yetu kwanza tumeshiriki wa nahnu qudasa'u 'ahdin bi kufri na sisi ni wapya katika zama za ule ukafiri kwa maana tumeslimu karibuni walilmushrikina sidratun na washirikina walikuwa wanamkunazi ndio mkunazi unafahamika au mnahitaji huko hivyo hivyo mkunazi walilmushrikina sidratun na washirikina walikuwa wanamkunazi yaqufuna indaha wanalazimiana na mkunazi huo mbele yake yani kama wanakaa itikafu wanakaa kwenye sehemu hiyo kwenye mkunazi huo wayanufuna na wakizininiza biha katika mkunazi huo kasabarka aslihatahum panga zao yani ilikuwa wanaitafidi panga zinapowekwa katika sehemu hizo zinakuwa zinapiga na kuua sana kwa hiyo zinakuwa zina mazohari zina kukufu zina nguvu fulani ya kiroho kwa hiyo sisi tulipita tulielekea katika vita au sehemu kunene na tukapita sehemu tukawakuta washirikina yakufuna indaha kwenye huo mkunazi wao wamekaa itikafu wamelazimiana mbele yake sehemu hiyo wayanufuna biha aslihatahum na wakizininiza kwenye hiyo sehemu ya mkunazi ila hazama yuqalu laha dhatu anwafi unaitwa dhatu anwafi huwa mkunazi jina lake yuqalu lahu maryam au yuqalu lahu muhammad yuqalu lahu bimaana yusamma yuqalu laha dhatu anwafi unaitwa dhatu anwafi famararna bisidrati na sisi tukapita kwenye mkunazi mwingine famararna bisidrati na sisi tukapita kwenye mkunazi mwingine faqulna ya rasulullah tukasema ewe mtume wa allah ij'al lana dhatu anwafi fanyie sisi tuwe na dhatu anwafi wale washirikina tuwe na dhatu anwafi ij'al lana ذات انوافي تفنيه سيسي تجاليه سيسي توي تنا ذات انوافي كما لهم ذات انوافي كما واو البقوا ونمكنان ونويش ذات انوافي ونكتيا باركة كتا ذلك الحزاق نسيه فيها رسول الله تتفتيه ذات انوافي الحديث حديث من ليس ثم يتفتينا سبحان الله نسيه كما ليه انباي وليسينا وتوى موسى كما بيا نبي موسى عليه الصلاة والسلام في الحديث إن يونيش أحرام وقوابليني الأسياق في آية ينزل زقودة كلا موجة يسوى دليل يكلة الكتاب وهذه الأنبياء الصالحين وهذه الملائكة بيوته دليل ذاك من هذه آية أنبازه في الكتاب أنا سيما الشيخ أحمد النجم رحمه الله إن مقتضى هذه القاعدة أن كلما دعي من دون الله kinachohukumiwa na kaida hii, kwamba kitu chochote kinachoumbwa kinyume cha Allah, kinachoombwa kinyume na Allah, iwe ni malaika wa anbiya wa salihin wa ashjar wa ahjar, yote hivi wa ghairi dhalika kulluha ajizatu, vyote hivi ni vyenye kushindwa, an tas'a fa'abidiha bil maqlub, kumkinaisha na kumpa yule anayeviomba na kuviabudu vitu hivyo anachokihitaji, au tunjihi min al mahruf, au kuwaokoa na vile ambavyo wao wanavikimbia. Wallahu qad akhbara anna kulla mad'uwin min dunihi la yamliku shay'an wa in qalla, na Allah atatoa habari kwamba kila anayeombwa kinyume chake huyu hawezi kumiliki kitu chochote katika huu ulimwengu, hasa kama ni kidogo zaidi. Kama Allah alivyosema, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir min qismir, wale ambao mnawaomba kinyume chake Allah azza wa jalla hawamiliki hata qismir, kitu kidogo tu kilichopo katika sehemu, yani kama kwenye kopo ya tende ile sehemu, hawamiliki kitu chochote. Mfano wa sisi kadhalika, Allah akasema in tad'uuhum, ikiwa nyinyi mtawaomba hao, la yasma'u du'aakum, hawasikii dua zenu. Mtu kasimama kwenye lile kaburi analia pale, mambo yamemharibikia nyumbani kwake, analia, anaona ndoa yake ni yenye kuvunjika tu kwa mfano, au biashara yake ni yenye kuharibika, akaenda sehemu ile akawa anaomba. Sasa Allah anasema in tad'uuhum, ikiwa mtawaomba wao, la yasma'u du'aakum, hawasikii maombi yenu, walau sami'u mastajabu lakum, na kama watasikia hawatoweza kukujibuni. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakukanusheni, watakupingeni kwa kule kuwashirikisha kwenu nyinyi. Wala yunabbiuka mithlu khabir, na haya yakwambia mfano mwenye kukhabarisha. Kadhalika Allah kasema ya ayuha nnasu duriba mathalun fastami'u lahu, enyi watu mmepigiwa mfano, usikilizeni mfano huo. Innal ladhina tad'una min dunillah, wale mnawaomba kinyume cha Allah, lan yakhluqu dhubaba, hawawezi hata kuumba nzi, nzi yule hawawezi kumuumba. Wala ujitama'u lahu, hata kama wakikusanyika ulimwengu mzima wamuumbe nzi, hawawezi kulifanya jambo hili. Ikiwa huyu anayeombwa anashindwa haya kuyafanya, unamuombea nini? Kwa hiyo usimuombe Al-Qadir As-Sami'u Al-Basiru wa huwa ala kulli shay'in qadir, ambaye juu ya kila kitu ni mwezi. Kwa hiyo usimuombe Allah azza wa jalla shida zako ukawapeleka kwa hawa ambao ni madhaif, ambao hawana uwezo, ambao ni duni, viumbe ambao ni duni, wengine washakufa kabisa, mtu uko aliko hajulikani hatima yake, huenda kuomba katika kaburi lake. Kwa kuwa alikuwa mufti, kwa kuwa alikuwa kadhi, kwa kuwa alikuwa shekhe wa mtaa au shekhe wa mkoa au wa mji, haya mambo ni katika mambo ya haram, hayana nafasi katika Uislamu. Idhan falaysa hunaka mizatun li ahadin duna ahadin fi hadha albab, kwa hiyo hakuna kipambanuzi chochote kwa mtu pasi na mtu mwingine katika mlango huu. Nini bihadha ya'lam anna man 'abada al-mala'ika au 'abada al-anbiya, kwa ajili hii panafahamika kwamba mwenye kumwabudu malaika, mwenye kuabudu malaika au mwenye kuabudu manabii, kwa mfano mtu akanamwabudu Isa au Uzair au 'abdu al-ahjar wal-ashjar au 'abada al-ahjar, au mtu akaabudu jiwe au miti, sawa'an kulluhum mushrikun, sawa'un kulluhum mushrikun, watu wote hawa hukumu yao ni sawa, wanauliwa katika Uislamu. Yaani mtu ambaye ataenda kuliabudia kaburi hana tofauti na yule ambaye yuko kanisani, hana tofauti na yule ambaye yuko kanisani anamwabudu Yesu Kristo, hana tofauti. Huyu si anamwabudu ambaye yupo kaburini kisha kufa. Na da'wa ya masufi tataallaku kathiran fil qubur, yaani na mafungamano makubwa na mambo ya makaburi, utasikia mambo ya uongo uongo, ambaye mimi nimeenda kwenye ile kaburi bwana, anasemesha yule na msiki, nimeenda kuuliza swali pale ladini, nimemuuliza hadithi hii sahihi, kanambia dhaifu. Pengine nyinyi mna mzozo huko na yeye, hana habari ya bahthi, kwa sababu masufi wao wanasema ilmu yetu si ilmu ya mawahabi. Mawahabi ilmu zao ni kwa wafu, maki Bukhari kisha kufa, Muslim kisha kufa. Kwa hiyo hawa wote tuli hadathana fulan, Sufyan hadathana, Umayr hadathana, kaza. Hawa wote washakufa. Sasa elimu zao wanachukua kwa nani? Wafu. Wewe ni wako unachukua wapi? Anakwambia mimi bwana, ikifika usiku nafanya askari zangu, naona elimu inateremka hiyo. Au nikilala usingizini naona hadathani qalbi ar-rabbi. Moyo wangu umenisimulia kutoka kwa Mola wangu. Kwa hiyo hawana habari ya hadithi, si wewe unapapatika si hii sahi sahau al-Albani anakwambia. Au wengine wakwambia mimi nasomeshwa na jini. Jini sio anaishi miaka 50, miaka 500. Kwa hiyo jini huyu alikuwa karibu na wale majini wa zama za Mtume. Yupi huyo? Kwa maana Imam Shafi anasema huwezi kumkuta mtu asubuhi kawa sufi, jioni akawa na akili nzima. Huwezi kumkuta. Kwa sababu vitu wanavyoviamini, vitu wanavyoitakidi, vitu walivyokuwa navyo, huwezi kuamini kwamba mtu mwenye akili yake anaamini mambo hayo. Na ndio maana unakuta baadhi ya kati kuna mambo ya kibidaa bidaa yametawala katika miji. Mara mtu kazaa mtoto, nimezaa mtoto mimi nasema. Mara mwingine sijui nimeamka mimi msafu wangu nimekuta una nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam Burundi, nywele za Mtume Burundi. Burundi. Baada ya kusema za Bilali kidogo tungekutazama. Burundi nywele za Mtume. Sikini watu wanakuja hivi. Mtu mwingine kaibuka sijui kaja na jambo fulani. Mimi nimeota Mtume kasema kaburi lake, au mwingine message hii nimeambiwa usipoituma kwa watu kumi unakufa. Unakuta bibi yako kutumia message, babu kutumia message, baba kutumia message. Vipi kwa mtu kafa kumbe na nguvu na message usipoituma unafanyaje? Mpaka lini haya mambo ya kudanganyana? Na unamkuta mtu mashaallah kwenye dunia yake kasoma. Dunia kasoma, bwana mkurugenzi, ana cheo, ofisa wa kitu fulani, lakini kwenye dini anaenda kukaa kwa mtu mpumbavu anadanganya. Ah, yeye ndo msoma bwana mashehe, yeye ndo msoma bwana mtoto kwambia sasa tunafuata. Hii ndio hoja tunamjibua kwa kusikia. Sie ni maamuma tu, tunakaa nyuma bwana huko. Nyie ndio viongozi huko bwana, mtakapotuelekeza mkitu yako ile simu tukieni tu nyie. Kweli? Kwenye dini yako wewe ndio umekubali kuwa hivi? Mbona kwenye mengine hauko hivi? Kwenye mipira mtu hayuko. Niko tayari kutazama aliyekualikia subuhi. Mtu anafuatilia mkuta kasoma gazeti anasoma history ya Nestoroi sijui nani sijui. Yoki Kolji anakaa na isoma ile. Kazaliwa Kameruni, kaishi wapi, ana miaka mpaka mshahara analipwa anajua. Mwite msimamisho mwambie hapa simu na kufa. Nitaje masaba 10 waliobashiriwa pepo. 10 tu waliobashiriwa pepo. Simu hii inakuachia. Ustadhi wao tunashikizana bwana. Ghafla ghafla. Lakini nitaje listi ile ya Brazil yote. Mwanzo mpaka hakutajia mpaka benki, najua benki hiyo wale ambao rizapo wajeingie. Sije yote mtu. Wallahi tuko mbali na dini. Tuko mbali kabisa na dini. Yaani ile dini yetu pia tuitaki. Mtu kwenye mambo ya dini mvivu. Qur'ani nayo debe inampa taabu nayo. Mvivu kweli. Mpaka unashangaa kumbe huyu bwana anavaa miwani, siko unasoma Qur'ani ndo anavaa miwani. Kwa hiyo maana yake sio ambaye havai miwani anasoma Qur'ani. Wengine misafu yao mpaka Ramadhani wanaitoa. Misafu mwaka wa 5, wa 10 siyo. Pia haugusi manaki. Unasafisha mavumbi. Ndio dini yetu, tuko hivi kwenye dini tu, kwenye mingine mbona tuko vizuri jamani? Kuna mtu anaweza kumkuta mpinga hapa, lakini kwenye biashara unaweza kumwambia kumdhulumu hata franka moja, si ndio franka? Hata franka moja humdhulumu. Vipi wana? Yasahau ni yani yuko makini lakini kwenye dini naweza kuelezea watu wamechanganyana msikitini, imamu kakosea, hata msikiti bila imamu kakosea, safu ya mwanzo kwa na imamu, safu ya pili ushamaliza, wewe hapaeleweki msikitini, takaa hivi mtizamo. Ishaenda hiyo, huyo ishaenda, Allah ataipokea tu. Kwenye dini ndio uko hivi, الإمام ابن حزم ونسمع من العلماء إما قيل على صوب التوزيمان ونسمعه كي يمسكين بعد العصر فقد تكون حلقات وتقامي بوصول الشام كفيكا كاكات ile sheikh ambaye yuko pale akamtulia maneno makali ningia msikitini na kaka sasa ujisikia mtu anasema idha dakhala ahadukum almasjid fa yusalli rak'atayn tahiyatu almasjid wena kwaje acha kasimama kasali rak'a mbili kaka sikuwa pili akali akamkuta sehemu nyingine akasali rak'a mbili kumaliza na shambuliwa wewe hujajua hakuna baada salatu al-asr hakuna sunna inakuwaje na swali vipi سوف تنتفعين وتنفعين تنتفعين وانا شوني مكبوة كتك مسألة كتك وانا شوني مكبوة ظاهرية كن يامي سوما فهمتوا فكاهم في نبال ها ما شيه وان تسنبوة ما شيه وان تسنبوة لو تنجزوا مطولي موانزوا ويه وانقاك فانتوا بدل فيدي يبان تسوميني دينيتو تسوميني دينيتو mambo ya kuigaia katika dini yasiwepo. Kwa nini wewe kwenye dini uwe nyuma kwenye dini tu? Huwezi kusoma sije darasani usikilize. Kwa hiyo nafikiri anakaa darasani akasikiliza ni sawa na ambaye yuko maskani tusa zote. Halafu maskani unafaidika nini? Toka kijana wewe mdogo na kama maskani, utu uzima umekaa maskani kizee sasa hivi unakaribia kufa na kama maskani. Una faida gani kukaa maskani? Kwenye vibaraza au nasubiri kufa? Tumia muda wako katika mambo ya kheri, tumia muda wako katika mambo ya kheri. Hii dunia manake kwenda kwake hivi na sisi ndio tunatoweka. Sasa ukikaa maskani leo umekaa maskani kesho umekaa maskani ushamaliza birika zako, kwa nini usimtafute mwalimu akakusomesha? Hata kama unaona haya kuja msikitini watu wengi, tafute nyumbani akusomeshe, ile usome juzuu ya amma, juzuu ya tabarak, ujue Qur'ani, tafsiri yake, ujue lugha. Haya mambo ya kufanya. Sasa unakuta mtu kakaa sawa ile mbele za muda. Kamwacha mkewe kalala hivyo barazani. Basi anakuambia bwana, sasa kimo makubwa kwenye dini, sio tu kusali. Kisha swali kutoa franka tano kaingiza pale basi. Asubiri pepo. Pepo. Am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum masatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Watu walifikishwa kwenye dini hii, waliacha wanavyovipenda, waliacha matukufu. Acha muda wako, njoo darasani ujifunze dini. Na milango ya misikiti iko wazi hii, ninaingia msikitini muda utakao, jifunze dini yako. Unakaa tu nje unaonekana msikitini unasali nyumbani kama mwanamke mwenye hedhi. Unasali bwana, mimi nasali, unasali nyumbani kama mwanamke. Kwa lazima hili lifahamike. Hii ni kaida ya tatu. Inaonyesha kwamba kila asemwabudu Allah, haijalishi anaabudu kitu gani, katoka kwenye faa ya kumwabudu nani, Allah azza wa jalla. Basi mtume dhahara ala unasi, aliwapiga vita hawa na akawashinda watu wenye namna hii. Walam yufarrih bainahum, hakufarikisha baina yoyote katika wao. Alqaida ar-rabi'ah, maana kitabu qaida ya nne, anna mushriki zamanina أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. قاعدة أني نسيمة حمامي يا مشرك وما مشركين وزمزيك، أن مشركي زماني مشركين وزمزيك نونوش نوني إضافة، أن مشركي لا تلك مشركين أو مشركون وشركين وزمزيك أغلب شركا من الأولين، شرك ياون مبايا منو كلك ولي ومنسك. لأن الأولين وقوى ولي وشركين ومنزو يشركون في الرخاء ونمشركش الله قد كانت اليد فراها ومبايا ومزوري ونجي قد تشرك ويخلصون في الشدة نونم تكسيا الله ديني قد كانت وشركة. wa mushriku zamanina, na washirikina zama zetu za leo, shirkuhum daimun, shirki yao ni daima dawama, ni yenye kudumu, daimun daima, daima dawama, fi rakai washidda, katika wakati wa furaha na wakati gani washidda, wadalilu qawluhu ta'ala, na daini qawli yake Allah kusema, fa idha ratibu fil fulki, basi watapopanda katika jahazi, katika safina hiyo jahazi, chombo kile cha baharini, da'u Allah, wanamuomba Allah, mukhlishina lahu ddin, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia dini yake. Mtu anaona hapa anakufa mimi, anarejea kwa Allah, anamuomba Allah, huyo hapo katika sehemu ya tabu, kama vile mtu apata mtihani iko angani au iko katika mapori, iko na jambo zito, da'u Allah mukhlishin, katika hali hiyo wanamuomba Allah, hali ya kuwa ni wenye ikhlas, da'u Allah mukhlishin. Falamma najahum ila al-bar, zama Allah anapookoa kuwaleta nchi kavu, idha hum yushrikun, tahamaki wanafanyaje, wanamshirikisha Allah kule kwenye shida, walimwelekea Allah. Hapa kwenye raha sasa hivi wana nini, wanajiachia. Na kama mvuvi anaweza akakuuzia huyo samaki bei hali kuliko aliyopata katika hali ya kawaida, wimbi kubwa jana, karibu nife, nauze tano huyu, sipunguzi. Sio kunaomba dua kule, umesema kwamba ukiletwa huko baharini nchi kavu utatoa sadaka samaki wote, asimii hilo linapokuwa hali. Kwa hiyo wakati wa shida wanamwelekea Allah, ama wakati wa furaha wanamshirikisha. Lakini njoo katika zama zetu za leo, mtu akishakuwa mshirikina, akipiwa anamshirikisha Allah, mtoto wake mgonjwa anamshirikisha Allah, mambo yamemkalia vibaya ofisini anamshirikisha Allah, biashara hazendi, yote ya katika mambo ya saba. Mambo ya furaha, si anaoa, anaoa mtoto wake anaoa, au kuna nyumba mpya kapata atakuhamia, au masha Allah kitapata ajira yake atakuanza kazi, haya mambo ya furaha anamshirikisha Allah. Au kule pia mtu kafikwa na tabu nzito, pia anamshirikisha Allah. Kwa unamkuta kwenye harusi mtu mshirikina, kwenye misiba mshirikina, kwenye furaha mtu, yeye mambo yake yote ayakikuona tu akuamini vizuri, anamshirikisha Allah. Sio pata kazi, mwelekee Allah, anamshirikisha hii dumu nyumba yangu ikae sawa, isifikwe na tatizo, tunamshirikisha Allah. Kanua gari, anamshirikisha Allah. Kila analolifanya ndani yake kuna ushiriki. Bayana almuallifu fi hadhihi alqaida mada khuturati mawqifi mushriki zamani, amebainisha mtunzi katika kaida hii ule uzito wa hatari ya msimamo ya washirikina wa zama zetu za leo. Idh hum ashaddu shirkan min almushrikin alawwalin, kwa kuwa wao shirki yao ni kubwa kuliko wale washirikina wa mwanzo. Amma mushriku almadhi fa innahum yushrikuna fi arqa, ama washirikina wa zama za nyuma waliopita wakimshirikisha Allah katika wakati wa furaha, wa ya'tarifuna billahi wa wahdaniyati fi shidda, na wakikiri juu ya upweke wa Allah katika wakati wa shida. فإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقلوا شركا وكفرهم الله, itakapokuwa wale makafiri ambao mtume alipelekwa kwa wao shirki yao ni ndogo na Allah aliwakufurisha, fama baruka biman shirkuhum daimun, basi mambo yanakuwaje kwa mtu ambaye shirki yake ni yenye kufanyika siku zote, fi sarai wa dharai, katika wakati wa furaha na wakati wa madhara, huyu shirki yake ni kubwa na huyu mshirikina kubwa kuliko wale ambao waliotangulia. Naye ambayo tunayasema ndugu zangu ni mambo ambayo waqi'un yako, mambo ambayo waqi'un yako, na haya mambo yanaandikwa kwenye vitabu vya bid'a na kuhalalishwa na baadhi ya watu wenye sura za dini, wenye muonekano wa dini, pengine mtu kasoma, jamii inamjua kasoma jeti, lakini akirudi katika jamii yake yeye ndo anakuwa kigezo cha uovu ulioenea. Au mwingine yeye hasemi, kaenda kasoma masha Allah, Allah kamtunuku ilmu, kaenda kusoma, karudi katika mji wake, anayakuta yale mambo yanafanywa na wanaoyafanya ni watu wake, anawapenda, na kuna watu wengine wao hawataki ugomvi na mtu, anaogopa mimi nikisema bana nitawakera wale. Faman dha alladhi yanju min an-nas salim, nani anaokoka na watu dhimi za watu? Mtume wa Allah kasema, akasemwa wewe nani kwamba watu wote wakupende hapa Burundi, watu wote wakupende wewe, si kiumbe basi? Hii dawa ukishika lazima watu wakuchukie, lakini hawa watajua thamani yako katika maisha ya akhera. Lakini leo ukiwadanganya danganya watu, ukiwa vuruga vuruga watu, ikawa hawajui sawa, wataja kushika mashati siku ya kiyama hawa, na utabeba azima mbele ya Allah. Na Allah alikuwa ahadi kwa watu ambao waliwapa ilmu, latubayinunnahu linnasi, mtaibainisha ilmu kwa watu. Kwa hiyo lazima anayejua haki atakikana aibainishe na kubainisha miongoni mwao ni haya mambo ya ushirikina yatakayomfanya mtu akae motoni milele. Msigurike na vilema vya hawa mashehe, wao washajagua maisha yao, ni haya wanajua. Na huu ni Uyahudi, sifa za Mayahudi. لأن اليهود كفرهم من جهة عدم العمل بما علم. وسبب ما يهود كفروا واو وقل كتو يفني كاز وليو يفنزا. فمن فسد من علمائنا ففيه سببهم من اليهود. أنا سمع الإمام سفيان الثوري أتكى يتسيديك كتك ونبيوني ويتو أنا علمك كتك يتسيدي أنا فنانيش ونما يهودي ما يهودي دوابولي كواهيفي watu wewe makini, hii dini yako simkabidhi mtu. Kaa darasani usome Qur'ani sunna kwa ufahamu wewe maliotangulia, halas umemaliza jambo la dini. Usio kasema mimi nimesikia kwenye television, nimeona kwenye television shekhe fulani kasoma sehemu fulani na sehemu fulani, mbona anafanya, mbona wanae wako hivi. Wewe na Mola wako, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wewe na Mola wako. Na huu ni ushirikina. Sasa haya mambo yanaandikwa kwenye vitabu na watu wanakuja na makarama humu ya uongo, makarama ya uongo ambayo hana nafasi. Kuna kitabu kinaitwa Nafsu Rahman, kimeandikwa mambo humu ya ajabu. Anasema bili kusomeni kitabu kitaja humu Sheikh Ahmad al-Najmi, anasema walaqad qara'tu fi kitab yusamma Nafsu Rahman utiya bihi min al-Yaman قال فيه صاحبه كما كتاب كنيتها نفس الرحمن الذي سوى كتاب يجي كتوكا تكمجو يمن متواكي متونزي نسيما إن رجلا ضاف عبد القادر الجيلاني كنا متموجة الكوان مجين كنا كمتبلي عبد القادر الجيلاني وكان عبد القادر الجيلاني غائبا عبد القادر الجيلاني كوها يفو فأتى ملك الموت فأتى ملك الموت أكايا ملك الموت فقبض روح الضيف akaitoa roho ya huyu mgeni. Faqalat zawjatu Abdul Qadir, mkewe yule mkewe Abdul Qadir al-Jilani akasema laqad asata ila abdi al-Qadir, wa ana malakul maut mimfanyia jambo baya sana Abdul Qadir al-Jilani, haythu qabatta ruha dhaifihi, ulipoitoa roho ya mgeni wake, wa huwa fi baiti al-ilhal, mgeni yupo katika nyumba ya Abdul Qadir al-Jilani. وكان ملك الموت قد جمع ارواح نيكوا هو ملك الموت كبندي هيو امزكسانيا روح ذا watu wengi فجعلها في ذنبيل اكذيكه katika sehemu ذنبيل katika sehemu hivi ya kuziki fadhi rohini ثم عرج بها الى الله ثم عرج بها الى الله kisha kapata nazo kwa Allah. فلما رجع عبد القادر اخبرته زوجته الفرجي عبد القادر مكيو يكمف خباري في الحادث والتكيو فذهب ولحك ملك الموت بس عبد القادر يكينا أفقتان ملك الموت وهو يحمل الأرواح أم يثبت لروح زوات في ذلك الزنبيل ثم أنه ضرب زنبيل ملك الموت سكن فيا لدولي أبالكم يقول له ملك الموت كتيروهم لأكل فيا للي فسقط من يد ملك الموت لله دوانا لكانجوا كتوكا كتكم كونوا ملك الموت فصارت الأرواح روحه ذكا ركائزو ذكا كمبيا إلى أجسادها ذكا رجيك نياني كتكا في ويني ويني ذاك وعادوا كلهم أحيا وش وقفوا هذا نبزا ولا لكم إن شقوفة بني أخاج عبد القادر جيلين أكفن يجي أكتنا سوا أنا بو يافو ما هو هيا يافو والله na anaandika kwenye vitabu hapo. Kusikiliza hawa jamaa, nakwambia ukikaa na sufi wafadhali anapovaa kavaa kanzu juu, kavaa shati ndani, kavaa fulana ndani, chini ana malemba ni wazima wale. Ni amjeona masufi tu, lakini sio wazima. Siku moja mmoja katika mashehe katika miji ya Somali, ile jambo lilitokea, walikuwa wanasoma kitabu cha رجل في الحبشة كتاب الزبدي لابن أسلان والفتية كتا بيت نسمى والأولياء ذو كرامة الرتب ومن تهو لولد من غيره والأولياء ذو كرامات الرتب نما موالي أنباونا كرامة ذليو كبير موالي أنباونا كرامة ذليو ومن تهو لولد من غيره لكن هواجه قميع قرب قد كرام زاو kufanyaje kumleta mtoto bila kuwa na baba. Yaani ukimkuta mwanamke ana mtoto hajaolewa, kafanyaje? Kazini sivyo, hajaolewa. Akwambia bwana, mimi kama Nabii Isa bi Maryam alimzaa bila kuwa na baba yule, na we mwanamke wa Ujumbura anasema na mimi kama ule ukarama ule alofanywa mama Maryam, bi Maryam kwa Isa. We bana we, sema umezini na nani we? Karama utoe wapi? Mwajuma. Hiyo kuna majina hayo, Mwajuma fuma yake. Sasa wanaziona nasema inawezekana makarama yote duniani yakafanyika, lakini karama la kuja mtoto bila ya baba ili alipotea. Baada ya Nabii Isa, si ndio? Basi pale pale anasema la. Akajitokeza mtu mmoja katika masufi akasema, mimi shehe wangu yuko na jambo hili, ana mtoto ambaye hana baba. Akamtajia mtoto ambaye hana baba. Sasa mwenyewe hapo kichwa kile wanasema kile akili kichwa ni kwapo. Na mambo mengi wanayofanya masufi, ima wanatumia mashaitani au janganyiko, ima wanatumia mashaitani. Tamkuta mtu mara kajichoma choma, mara anapitisha moto upiti. Sheikh al-Islam anasema kuna vitu alikuwa vijipaka katika mwili wake. Kuna mmoja alikuwa anaingia katika mdomo wa ng'ombe, anapita tumboni kisha anatoka ile sehemu ya nyuma katika makarama yake. Mmoja katika wanavyoni akachukua panga nzuri, akaambia picha tu, akapiga tu kutoka kule kwenye duguli akapiga nayo. Waongo, usighurike bwana, sina mambo mazito. Kuna mgeni anakupisha bwana, unajua mimi nani? Wewe nani? Sienda haja kubwa na ndogo, wewe nani wewe? Lakini mtu lazima awe na adhkari na muombe Allah khair. Hawa uadui wao ni mkubwa, sio ni kama wanawapenda. Ukizungumza da'wa salafia katika misingi yake, kuwatoa watu katika minyororo ya uizidia na usufi, ukawaleta watu katika kuifata Qur'ani, Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema aliotangulia, wallahi nisalimika. Lakini umeingia katika mzozo na uadui mkubwa kwa watu, kwa sababu watu wana mambo yao. Kuna wengine haya mambo ya dini ni biashara zao. Mtu yetu tazoea kusoma maulidi akapata pesa, miaka 20 nyuma alikuwa maisha yake ndio hivyo. Hawa nasubiri mwezi wa Ramadhani uishe au fungo tatu. Kuna wale ambao wanaenda kurehemewa wazee wao wale, kuja mtu anatajia, bwana watoto wazee wangu wapo bwana 55, ni bei gani hawa? Na bwana laki moja, nyumba hii laki moja, nyumba hii laki moja. Ana pesa kuliko ndio anafanya anafanya kazi. Sasa wewe unakuja unamwambia bida, hakuelewi huyu bida ishiriki, ndio anachowaza bida. Haya mambo ni hivi vipi? Bida ni hivi, bida ni hivi, na kufanya nayo ni watu wanavyoenda. Ndio asallallahu alaihi wasallam wa salaam. Ndugu zangu, wallahi tunahusiana katika jambo la kulazimiana katika someni. Tofauti ya dini ya Uislamu, tofauti ya dini ya Uislamu na dini nyingine zote, katika Uislamu kuna elimu. Kwenye ukafiri hakuna bid'a wala nini, watu wako husiki kwamba kazusha. Mwingine akawa kanisa lake jingine yeye kitakuwa mtume wa Bujumbura, maisha yanaenda. Sasa huu Uislamu ni dini iliyokamilika. Tusomeni dini yetu, wazee ambao mna vijana wasoweni, vijana wakasome dini. Wallahi wangapi wamekaa katika dunia sasa hivi, hapo katika makaburi, walikuwa mawaziri, walikuwa wakurugenzi, walikuwa kadha wa kadha, yote hayo hayanufaishi chochote zaidi ya mema walioyatuma katika dunia. Na watu wana ushirikiano, wana yeye uwezo wako ni kutoa katika njia hii, toa. Unajua uwezo wako ni kusaidia jambo fulani, kutoa rai msikitini, toa rai, mambo yaende yakae sawa, lakini uwe na sehemu katika kuipeleka mbele dini hii ya Allah azza wa jalla. Naelewana inshallah. Mimi kitabu tutakamaliza hapa, yale ambayo tutakuwa tukizia katika makosa na madhaifu, fa min nafsi min shaitan, yale ambayo tusibu kwa tawfiki ya Allah azza wa jalla. Vitabu kama hivi vinakaririwa katika jamii na vinasomeshwa, na kuna silsila za kusomesha vitabu tauhidi, mutuni tauhidi, zi nasomeshwa hichi kinakuja hichi kinakuja hichi, vinasomeshwa vinakaririwa. Mtoto wa Kiislamu anakuja kitini, anasikia qala Allah qala rasul hadha haram, anakulia katika mazingira. Kwa hiyo jitahidini katika mambo hayo. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.